is het om de hoogste militair te zijn bij de NAVO. Een bondgenootschap met als taak bescherming van 1 miljard mensen in de NAVO-lidstaten. Zorgt dat wel eens voor zenuwen of op zijn minst druk? Ik vraag het zo aan admiraal Rob Bauer. Hij is het komende uur te gast bij de zomereditie van WNL in de kantine vanaf het marineterrein in Amsterdam. Maar nu eerst het nieuws met Jan van der Putten. In de vrouwengevangenis in Nieuwesluis is seksueel wangedrag door gevangenbewaarders aan de orde van de dag. Dat zeggen ex-gedetineerden en een advocaat. Vrouwelijke gedetineerden zouden vunzige opmerkingen naar hun hoofd krijgen en ongewenst worden aangeraakt. Vertelt ook deze vrouw die zelf in de gevangenis heeft gezeten. Ongepaste opmerkingen maken over wat je aan hebt. Het hoeft niet dan per se seksueel overschrijdend te zijn. Verslaafden bijvoorbeeld. Hun medicatie wordt dan gewoon fijn gestampt en gegeven van, hé, je kan het snuiven, want zo kan jij het beste krijgen. Wat ik zelf heb meegemaakt is sowieso door het lijken kijken, terwijl ik naakt in mijn kamer sta. Normaal hoort een PW'er te kloppen. Nou, wordt het dan niet gedaan en je ziet een dame naakt in haar kamer staan, dan is het logisch dat je weg moet gaan uit respect. Nee, mensen blijven gewoon staan en kijken en staren en opmerkingen maken. Donderdag werd al bekend dat de inspectie onderzoek gaat doen naar de situatie in de gevangenis. In mei werd een cipier uit de vrouwengevangenis in Nieuwesluis opgepakt. Hij wordt verdacht van het seksueel misbruiken van 3 gevangenen. Nederland loopt dit weekend massaal uit voor een aantal grote evenementen. In Harlingen zijn tienduizenden mensen bij Sail Harlingen. Er zijn tientallen historische zeilschepen te zien die meedoen aan de eerste Tallships race sinds corona. Morgen varen ze uit. Op het pop- en motocrossfestival Zwarte Cross in Lichtenvoorde zijn 220.000 bezoekers. Die konden onder meer genieten van internetfenomeen orgeljoken. En in Nijmegen zijn vandaag de vierdaagse feesten begonnen met meer dan 1100 optredens op 40 podia. In de Maas bij Grubbevorst in Limburg is een dode uit het water gehaald. Het is vermoedelijk een man die het water inliep voor verkoeling, toen struikelde en niet meer boven kwam. Het scheepvaartverkeer op de Maas werd stilgelegd. Een duikteam haalde de man uit het water, maar kon niets meer voor hem doen. Het dodental als gevolg van de hittegolf in Spanje is opgelopen tot zeker 360, meldt een Spaans onderzoeksinstituut. In buurland Portugal zijn ruim 200 mensen overleden door de hitte. In beide landen woeden bosbranden en die zijn door de hitte en de droogte lastig te bestrijden. Waar het vuur wel is geblust, heerst de vrees dat het toch weer kan oplaaien. De temperatuur blijft hoog, regen is nog niet in zicht en de wind waait hard. Het was erg druk op veel snelwegen in het midden en zuiden van Europa vandaag. Op bekende vakantieroutes zoals de A7 tussen Lyon en Avignon in Frankrijk liep de vertraging op tot zo'n 1,5 uur. Ook op doorgaande snelwegen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië was het erg druk. De ANWB zegt dat mensen de komende weken goed aan doen niet op zaterdagochtend op pad te gaan, maar liever in de middag of beter nog zondag. Hoe dan ook adviseert de bond automobilisten zich goed voor te bereiden. Leg paraplu's in je auto. Als je uit de auto moet en je moet op dat hete asfalt staan, zo'n paraplu beschermt je dan goed tegen de zon. Leg wat handdoeken neer in de auto die je, als je in de file stilstaat, langs de zijruiten kan hangen, zodat de zon niet zo naar binnen schijnt. En natuurlijk genoeg drinken meenemen en ook niet te vergeten eten. De ANWB verwacht dat deze zomer aanzienlijk meer mensen op pad gaan dan afgelopen jaren. De grootste drukte moet nog komen. In het laatste weekend van deze maand krijgen ook veel mensen in Zuid-Europa vakantie. Rusland voert de aanvallen in de Donbass weer op. Minister Shoigu van Defensie heeft opdracht gegeven de aanvallen uit te breiden in alle operationele gebieden. De Russen zouden willen voorkomen dat Oekraïne meer aanvallen op burgerdoelen gaat uitvoeren. Hotel- en restaurantketen Van der Valk is niet blij met een protestuiting over boeren op een van zijn hotels. Op dat hotel, langs de A4 bij Schiphol, was gisteren kort een actietekst te zien met een omgekeerde Nederlandse vlag. Van der Valk noemt het een ongelukkige actie. Het genootschap van hoofdredacteuren vindt het onjuist dat verslaggevers van het AD niet meer bij het Marengo-proces mogen zijn. Eind juni zond het AD per ongeluk een deel van de rechtszaak uit op zijn website. De straf is opgelegd door de rechtbank in Amsterdam. Het genootschap spreekt van een niet te aanvaarden aantasting van de journalistiek. In de Indonesische provincie Papua zijn zeker 9 mensen doodgeschoten. Volgens de politie zit een gewapende militie die strijdt voor onafhankelijkheid achter de aanval.

En als je dan maar lang genoeg bleef, dan kwam je toch er doorheen. En dat is gebeurd. Dus ook de piepjestest, de Coopertest, dat soort dingen. De piepjestest, de intelligentietest, de psychologische stabiliteitstest. Drie dagen lang. Was er iets waar u dan moeite mee had, een van die testen? Of ging alles vlekkeloos? Nou, dat zal ongetwijfeld niet vlekkeloos zijn gegaan. Maar het was goed genoeg in ieder geval om er doorheen te komen. Ik moest nog wel een keer terugkomen. Omdat mijn verstandskiezen dreigde door te komen. Oh. En die moest ik op eigen kosten, althans van mijn ouders, nog laten trekken. En toen moest ik terugkeren om dan te laten zien dat dat gebeurd was. Dat zal ik nooit vergeten, want toen was ik daar in een vrij leeg gebouw. En toen zocht ik die tandarts op. En ik opende de deur en die zei, wat kom je doen? En toen zei ik, ja, ik kom laten zien dat mijn verstandskiezen zijn getrokken. Waar is je declaratieformulier? Hier, meneer. En toen tekende die dat af. En toen zei ik, wilt u dan niet zien? Ik zei, nou, hij zegt, ik neem aan als je hier naartoe gekomen bent dat het wel klopt. En toen ben ik weggestuurd. Oh, maar... Het was letterlijk 3 minuten. En daarna moest ik terug met de trein weer naar Groningen, waar ik in de buurt woonde. Oh, kijk, nou ja, maar toch in ieder geval de declaratie kunnen krijgen. Ja. En hoe zit het nu met uw conditie eigenlijk? Die is denk ik niet goed genoeg, maar nog steeds redelijk. Ik heb gelukkig 2 honden waarmee ik elke dag 2,5 uur loop. Alles wat te lopen is, dat loop ik. Dus ook de trappen in het NATO-hoofdkwartier. Hoeveel zijn dat er? Hoeveel verdiepingen? Nou, ik woon, althans ik werk moet ik zeggen, op de 2e etage. Maar we bewegen behoorlijk veel naar de vergaderzalen. Ik geloof dat ik wel ruim aan de 10.000 stappen per dag kom. Kijk. Inclusief de nodige trappen. En thuis heb ik, althans in waar ik woon in Brussel, in de buurt van Brussel, daar zijn ook veel en hoge trappen. Dus ik beweeg genoeg. Okay. Nou, je ziet er ook nog fit uit. Dus dat, je bent nu dus de hoogste militair van de NAVO. En in een interview met Elsevier Weekblad zei u in januari vorig jaar, niets aantrekkelijker voor de Russen dan een verdeelde NAVO. En daarom stelde ik me kandidaat voor de functie. Ik zag de politieke verschillen in het bondgenootschap toenemen. En wij militaire professionals houden het hoofd koel. Lukt het om het hoofd koel te houden? Terwijl u een glaasje water heeft. Ja, hier in deze warmte is dat iets minder mogelijk. Maar nee, ik denk in algemene zin dat wat militairen heel jong eigenlijk leren, is dat we leren omgaan met risico's. En wat je natuurlijk in onze samenleving helaas steeds meer ziet, is dat er een soort zero-risk society is ontstaan, waarbij mensen boos zijn als het regent, of boos zijn als iets niet doorgaat. En dan krijgt de organisatie per definitie de schuld. Maar er gebeuren nou eenmaal dingen in het leven die je niet altijd kunt plannen. En militairen weten dat, want de vijand laat zich niet plannen. En dus je moet omgaan met risico's. En dat betekent dat je nadenkt over wat zijn die risico's. En dan probeer je dat te mitigeren. En dat betekent dat wij in een crisis over het algemeen cool-headed overkomen. Omdat wij gewend zijn om na te denken over dat soort plannen. En dan in feite klaar zijn. Ja. Zijn er wel momenten waarop het niet lukt om het hoofd koel te houden? Dat u ontploft? Nou, ik geloof niet dat het afgelopen jaar is gebeurd. Daarvoor maar, misschien. Nou, ik ben niet iemand die heel gauw ontploft. Maar je moet proberen boosheid over het algemeen wel functioneel te houden. Als je te vaak boos bent, dan werkt het ook niet meer. Dus de enkele keer dat ik het ben, heeft het denk ik wel effect. Ja, dan heeft het impact. Misschien dat dit wel iemand is die u ooit boos heeft gezien. Want eerder was u CDS, om het dan even goed te zeggen. Commandant ter strijdkrachten, simpelweg de baas van de Nederlandse krijgsmacht. En we hebben contact gezocht met een oude vriend van u die in die tijd PCDS was, dus plaatsvervanger als u er niet was. En het gaat om Martin Wijnen, commandant Landmacht. En ik sprak hem voor deze uitzending en ik vroeg aan hem, wie is Rob Bauer? Onze admiraal Rob kan als geen ander het ijs breken. Ondanks het feit dat hij heel serieus kan zijn en heel streng, is hij in de kern, wat ik zou zeggen, een soort van, ja, qua jongen. Dus hij kan met een enkele grap het ijs totaal doen breken op een onderwerp wat je niet zag aankomen. En daarmee uiteindelijk het hele belangrijke, moeilijke onderwerp weer een stap verder brengen. Jullie kennen elkaar al heel lang, sinds 1996 heb ik begrepen. Kunt u nog terughalen wat u dacht toen u hem voor het eerst ontmoette? Wat een arrogante bal. Waarom dan? Nou, hij heeft iets corporaals nu en dan. De eerste indruk is zelden wat het echt is. En dat bleek maar weer in die omstandigheid. Nou, vanaf 96 op en af hebben we elkaar heel goed leren kennen. Heeft u nog een mooie anekdote van jullie samen? Hij was CDS, ik was PCDS. Er gebeurde er van alles en nog wat. En dan hadden we nog wel eens de behoefte om elkaar even te spreken. Wat vaak vooraf ging met een appje. Rob, ik denk dat het tijd is om even de hond uit te laten. Nou, die arme hond. Ik vrees dat hij echt zijn poten versleten heeft bij het wandelen. En dat de buren wel eens gedacht hebben, wat moet die man toch heen en weer lopen voor ons huis? Want er werd natuurlijk alles besproken. En dat duurde dan weer veel langer dan dat de hond uitgelaten moest worden. En dat was heel waardevol. Want dat betekent dat we daarna weer op één lijn verder konden. Ja, op één lijn verder konden. Maar de hond, ja, hoe gaat het daarmee eigenlijk? Nou, die poten zijn versleten. Oh. Die hond is overleden, maar... Sorry. Ja. Niet door deze wandeling. Nee, maar uiteindelijk, wat vaak ook nog het geval was... dat ons beide echtgenoten, als dan rond 11:30 de telefoon ging... s'avonds, dan zei mijn echtgenote... oh, het is waarschijnlijk Martin. Of ik ging met de hond wandelen, of ik ging gewoon ergens anders even zitten. Dus de beide echtgenoten wisten dat ook. Dus nou ja, dit is een kwestie ook van gewend. Ja, en dat werd ook wel geaccepteerd? Ja. Okay. Ja. Dus, ik heb wel vaker gehoord dat ik door veel mensen in de eerste indruk als arrogant word gezien. En dan vraag ik vaak, heb je dit gehoord van iemand die met mij gewerkt heeft? En dan is het antwoord eigenlijk altijd nee. Mm. Dus over het algemeen dan een indruk van iemand die nog niet met me gewerkt heeft. En die u dan alleen maar van horen zeggen kent? Ja, misschien is het ook wel een soort beschermingsmechanisme. Hè, door in het begin een beetje te veel voorover te leunen en te veel en te sterk binnen te komen. Het initiatief, zeg maar, te behouden. Ik denk dat ik in algemene zin wel iets zachter geworden ben in de loop der jaren. En dat beeld van wat hij van mij had toen in 1996 ook wel veranderd is. Nou ja, en hij gaf ook direct aan daarna, misschien goed om te vermelden, dat beeld ook binnen no time al was gekanteld. En dat jullie snel ook vrienden zijn geworden. Dat was in ieder geval zijn beeld bij hem. Voordat we nog doorgaan over hoe in uw werk bent en wat voor persoon u dan bent. Wat is uw dagelijkse werk eigenlijk als hoogste militair bij de NAVO? Het militair comité waar ik de voorzitter van ben... heeft eigenlijk als allerbelangrijkste rol... om op alle onderwerpen waar een besluit genomen moet worden... door de Noord-Atlantische Raad, dat is het... besluitvormingsorgaan van de NAVO. Dat zijn over het algemeen de ambassadeurs... maar dat kunnen ook de ministers van Buitenlandse Zaken... of de ministers van Defensie, of zoals in Madrid de regeringsleiders zijn. Daar worden de besluiten genomen. En die besluiten die gaan over allerlei dingen. En daar waar er een militair aspect aan zit... dat is natuurlijk al snel bij de NAVO... geeft het militair comité advies over de haalbaarheid van dat besluit. Dus niet zozeer of je het wel of niet moet doen... maar of, zoals men het voorziet, of dat kan. En als dat niet kan, hoe het dan wel kan. Binnen welke randvoorwaarden het dan wel kan. En dat is eigenlijk ons werk. En dat doen we dus of met de 30, straks 32 CDS'en. De commandanten der strijdkrachten. Van de lidstaten. Van de lidstaten. Dat zijn dus de, want de landen nemen de besluiten in de NAVO. Maar dan bent u dus vooral heel veel aan het proberen, kan ik me voorstellen... in ieder geval de koppen dezelfde kant op te krijgen. Ja. Leuzen, om het goed zoals mijn moeder tegen mij zei... jouw rol is eigenlijk om de kikkers allemaal in de kruiwagen te houden. Want die landen gaan natuurlijk op allerlei onderwerpen... als je niet uitkijkt, een andere kant op. En het is zaak om op het onderwerp waar het over gaat te zorgen... dat ze dan dezelfde kant uitkijken en dat iedereen het eens is. Want alle besluiten worden genomen met consensus. Dat wil zeggen dat alle landen het ermee eens moeten zijn. En dat is soms lastig, maar het is wel heel bijzonder. Want in een tijd waarin zoveel... Landen heel veel tegenstellingen kennen, ook binnen een bevolking. In de Verenigde Staten, waar nu bijna de helft tegenover de helft staat... als je kijkt naar het politieke landschap... dan is het heel bijzonder dat in het NATO-hoofdkwartier wij echte democratie bedrijven. Namelijk elke dag zijn we aan het zorgen niet alleen dat er een meerderheid is, maar dat iedereen het eens is met het besluit. En dat is lastig, maar het voordeel is dat als het besloten is, is het ongelooflijk krachtig. En hoe u dat dan ook voor elkaar probeert te krijgen, daar gaan we het zo nog over hebben. Maar generaal Martin Wijnen, de commandant Landmacht, die vertelde ook dat hij zich een stuk veiliger voelt met u in Brussel. Ik denk dat de admiraal Bauer een enorme verbinder is. Ik heb hem leren kennen als iemand die hele complexe vraagstukken, waar partijen bij wijze van spreken recht tegenover elkaar staan, dat weet hij goede banen te leiden. En ik denk als er ergens een complexe omgeving is, met al die verschillende landen, al die verschillende belangen, waarbij de alliance cohesion, de cohesie binnen het bondgenootschap, absoluut het belangrijkste is, dat hij dat als geen ander kan. Want wat typeert hem? Nou, ik denk dat hij heel goed in de gaten heeft, heel goed scherp heeft wat de bedoeling is. En dat klinkt heel vaag. Maar als er een complex vraagstuk is, waar zou het naartoe moeten? Dat hij als geen ander in staat is om over de horizon heen te zien waar het naartoe moet. Als er voortschrijdende inzichten zijn, is hij in staat om daar het plan op bij te stellen. Maar dat zullen dan kleine aanpassingen van de koers zijn. Ik heb zelden meegemaakt dat hij het zeg maar, zo mis had dat er een totaal nieuwe koers uitgezet moest worden. Dat er een totaal nieuwe koers uitgezet moest worden. Is dat ooit gebeurd dat u dacht, nou nu zit ik er zo naast, we gaan het helemaal anders doen? Nou, ik denk, kijk, mensen denken heel vaak natuurlijk dat de baas van een organisatie, of dat nou de commandant der strijdkracht is of een directeur of wat dan ook, dat die het in zijn eentje voor het zeggen heeft. Dat is in Rusland wel het geval nu met meneer Poetin. Maar in Nederland en in Europa hebben we eigenlijk toch een systeem waarin we veel meer dingen met elkaar aan de voorkant bespreken. Waarbij je natuurlijk wel een grote invloed hebt als je de baas bent. Maar je hebt het zelden alleen voor het zeggen. Maar dus natuurlijk, ja, ik heb denk ik de nodige fouten gemaakt en verkeerde inschattingen. Maar gemiddeld genomen is het denk ik wel redelijk gegaan. En u noemt wel iets interessants, hè, wanneer je de baas bent. Maar u bent dus voorzitter van het militair comité, maar u bent eigenlijk van niemand echt de baas. Nee, want ik ben niet de baas van die commandanten der strijdkrachten. Want dat is de regering van dat land. Hoe gaat u dan te werk, als ik vragen mag? Want dat lijkt me best een ingewikkelde positie. U kunt niet zeggen, zo gaan we het doen en luisteren naar mij. Maar nou, het grappige is dat ik ben verkozen. Dus ik heb eigenlijk een mandaat. Dat is wel interessant aan mijn functie. Niet iedereen in het NATO-hoofdkwartier heeft dat. Maar ik ben gekozen door de commandanten der strijdkrachten. Dus ik zit daar omdat zij dat willen. En dat maakt wel uit, want dat betekent dat als ik met hun zaken doe, of met hun vertegenwoordigers, dat hun basishouding er één is van, deze man hebben wij daar neergezet. Dus dat is één. En twee, begrijp ik, denk ik goed, doordat ik het zelf geweest ben, in welke positie zij zitten. Dus ik kan me goed verplaatsen in hun problemen. Want we moeten ons ook realiseren dat de NAVO is natuurlijk voor al die commandanten der strijdkrachten niet het enige wat ze doen. Ze hebben in hun eigen land hun eigen problemen, hun financiële discussies, nationale operaties, politieke veranderingen. En de NAVO is een soort constante, maar niet voor elke commandant der strijdkrachten is hij de hele dag met de NAVO bezig. Dus ze vinden het ook fijn dat er iemand is die dat voor ze regelt. En die dat snapt dus. En die dat snapt. Ja. En ik heb regelmatig contact, één op één, met allemaal. Dus ik bel ze regelmatig om allerlei concrete dingen met ze te bespreken. Zodat ze ook begrijpen waar het heen gaat. Had u ooit gedacht dat u zo in het oog van de storm zou staan? Nee. Nee, ik denk, ik heb dat laatst in een interview ook gezegd. Als ik een jaar geleden had gezegd, het komende jaar gaan de volgende dingen gebeuren, dat iedereen me gek had verklaard. Dus het is echt een heel bijzonder jaar. Een jaar waarin we, toen ik aantrad, gingen we weg uit Afghanistan. 2 weken nadat ik daar binnenkwam. En daar stond de NAVO natuurlijk niet heel goed op. Vervolgens hebben we de vluchtelingencrisis gehad vanuit Wit-Rusland naar Polen, Letland en Litouwen. Die gebruikt werden als wapen. Die af en toe even de grens over werden gezet door Lukashenko. Precies. En toen kwam de eerste opbouw van troepen in het voorjaar rondom de Oekraïne. En toen in het najaar weer. Toen de oorlog. En nu het lidmaatschap van Finland en Zweden. En los van wat er allemaal is gebeurd het afgelopen jaar. Als u terugdenkt aan uw tijd toen u net begon bij Defensie. Ooit het idee gehad om op zo'n positie als deze nu te zitten? Nee, godzijdank niet. Nee. Waarom niet? Nou, omdat zo werkt het helemaal niet. Ik ben heel lang vooral bezig geweest met het goed doen van de baan die ik had. en niet met het nadenken over de volgende functie. En ik was eigenlijk elke keer ook wel weer verrast dat ik dan die volgende functie kreeg. Straks meer over hoe u omgaat met dreigingen. Dan denk ik meteen aan Rusland. We hadden het er net al even over. Maar we gaan ook nog eerst eventjes luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Christian Bonenbakker. NPO Radio 1. Het dodental als gevolg van de hittegolf in Spanje is opgelopen tot zeker 360, meldt een Spaans onderzoeksinstituut. Een Spaanse krant noemt als voorbeeld een medewerker van de gemeentereiniging in Madrid die op straat in elkaar zakte. Zijn lichaamstemperatuur was opgelopen tot 41,6 graden. Er lijkt nog geen einde te komen aan de bosbranden die Zuid-Europa teisteren. Onder meer Portugal en Frankrijk krijgen bij het blussen nu hulp van andere landen. Waar het vuur is geblust, heerst de vrees dat het toch weer kan oplaaien. De temperatuur blijft hoog, het waait flink en regen is nog niet in zicht. In de Maas bij Grubbevorst in Limburg is een dode uit het water gehaald. Het is vermoedelijk een man die het water inliep voor verkoeling, struikelde en niet meer bovenkwam. De scheepvaart op de Maas werd stilgelegd. Nederland loopt dit weekend massaal uit voor een aantal grote evenementen. In Harlingen kwamen tienduizenden mensen kijken naar historische zeilschepen. Op het pop- en motocrossfestival Zwarte Cross zijn 220.000 bezoekers. En in Nijmegen zijn vandaag de vierdaagse feesten begonnen. Het weer, de wind gaat liggen, vannacht koelt het flink af. Minima tussen 7 en 12 graden. Morgen een zomerse dag met temperaturen tussen de 22 en 28 graden. De dijk gaat stoppen. Al hun concerten zijn uitverkocht. Maar er komt nu nog één allerlaatste concert bij in de Ziggo Dome op vrijdag 23 september. Wil je nog naar de dijk? Haal dan nu je kaarten via dedijkziggodome.nl. Snel goede zorgverleners nodig? Je boekt ze bij Dieter.com. Bij uitgekookt.nl koken we vers voor jou. Dus deze week even geen zin of tijd om zelf te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Naast mijn Brits-Indische rijstschotel met zalm en een zomerse gado-gado staan ook de best beoordeelde maaltijden op het menu. Bekijk ze nu op uitgekookt.nl. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Dieter. Het boekingsplatform voor de zorg. Dieter.com. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Kijk, dat is het echt zware werk. Gelukkig is de boekhouding van deze sportschool een stuk lichter geworden. Want met Snelstart worden leden zo geregistreerd en ontvang je zorgeloos de abonnementskosten. Ook zet je eenvoudig de incasso's klaar voor de bank. Met Snelstart regel je het snel en gemakkelijk. snelstart.nl/gemak. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. snelstart.nl/gemak. We genieten al meer dan 200.000 terrasoverkappingen en glazen schuifwanden van Tuin Maximaal. Wegens grote vraag breidt Tuin Maximaal nu uit. En dat vieren wij. Nu tijdelijk grenzeloze korting bovenop de laagste prijsgarantie. Ga naar tuinmaximaal.nl. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. Allianz Direct, je auto, woon- en reisverzekering onder één dak. In de kantine zomereditie met Nicky Heij. Welkom terug bij deze speciale uitzending van DNL in de kantine vanaf het marineterrein in onze hoofdstad. Vroeger zou hij de gastheer zijn geweest, maar nu is hij hier te gast. Admiraal Rob Bauer, de hoogste militair bij de NAVO. We spraken al over wat uitdagingen van zijn nieuwe functie en het leven in Brussel. En komend half uur vraag ik hem over de stabiliteit van de NAVO en de veiligheid in de wereld. En over zijn glansrijke carrière bij de marine. Heeft hij spijt dat hij de Nederlandse krijgsmacht heeft verlaten, nu er na al die jaren van bezuinigingen eindelijk miljarden extra naar defensie gaan? En wilt u reageren of heeft u een vraag aan de admiraal? Laat het vooral weten. Dat kan via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL of volg ons op @WNL in de kantine. Lady, don't care about En mensen denken nu misschien, waarom dit nummer? Daar heeft u een verhaal bij. Hey Lady Luck van Michael Kleijs. Ja, het is een nummer uit 2012. En mijn zoon en ik zijn toen samen op vakantie gegaan met de auto naar Zweden. Voor een week. We hadden voor onze kinderen na de middelbare school een week in vakantie in Europa met een van de ouders. Kijk. En na de middelbare school een week buiten Europa met de andere ouder. En met hem ben ik dus naar Zweden gegaan. En in de auto hebben we dit nummer gedraaid een aantal keren. En elke keer als we dat nummer nog steeds horen, het is inmiddels 10 jaar later, dan kijken we elkaar aan en dan komt toch die herinnering terug. Wat voor herinneringen dus zijn dat dan? Wat was het voor reis? Nou, het mooie is van zo'n van wat we gedaan hebben, is dat je met één kind op stap bent, een week. En dat je het toch over andere dingen hebt dan aan de keukentafel thuis, met z'n allen. En, dus het is een hele dierbare herinnering, beide kanten op. Hoe zit dat eigenlijk met de support van het thuisfront? Is dat er altijd geweest? Of zijn er ook wel momenten geweest dat ze hebben gezegd, pap of mam, man moet ik zeggen. dit willen we eigenlijk niet, deze missie of deze nieuwe functie. Bij functies is het antwoord eigenlijk altijd geweest ja, daar komen we uit. Niet dat ze het altijd leuk vonden, maar wel altijd support. Bij missies is het natuurlijk altijd lastig of lange reizen, omdat je gewoon toch heel erg lang weg bent. Dus dat vindt niemand leuk. Zou ik gek zijn als iedereen zegt, nou, ja, fijn dat je 7 maanden weg bent. Ja, dan was het misschien ook iets anders aan de hand. Maar heeft u wel eens bijvoorbeeld iets gelaten, omdat het ja, op dat moment gewoon niet paste met thuisfront? Ja. In 2004 werd mijn echtgenote heel erg ziek. Mm. En dat was 3 weken voordat ik commandant zou worden van een schip. En toen heb ik de organisatie, de marine, gebeld en gezegd, whatever happens, maar dat gaat nu niet gebeuren. En dat heeft bijna 1 jaar geduurd. En ze heeft het gelukkig overleefd. En de kinderen waren toen 4, 2,5 en 8 maanden. En dat hebben we gerooid met z'n allen. En de marine heeft fantastisch gereageerd eigenlijk. 1, door me alle ruimte te geven. En 2, door toen ik klaar was te zeggen, kun je weer varen? Kun je weer langer weg? Dat heb ik thuis besproken. En toen heeft mijn echtgenote gezegd, jij was er voor mij 1 jaar. Dus nu ga jij doen wat je moet doen. En toen kon het dus alsnog zo zijn om de functie te gaan doen of een soort. Nou, dat geluk heb ik gehad, want voor hetzelfde geld had de organisatie gezegd, je bent van de trein gesprongen en de kans is voorbij. Maar als ik dit zo hoor, staat dan het gezin uiteindelijk wel op 1? Nou, ik denk dat het zonder een gezin ook heel lastig is om. Jij kan natuurlijk alleen in het leven staan en dat je geen gezin hebt. Die mensen zullen er ook zijn. Daarmee wil ik niet zeggen dat je dan niet door het leven kan. Maar als je die combinatie hebt van een gezin of een partner, hoeft niet eens altijd ook om kinderen te gaan, maar als je een partner hebt en of kinderen, dan kan dat alleen als je allebei begrijpt wat het betekent. En dat is 2 kanten op, hè? Want mijn echtgenoot is ook anesthesist, die werkt ook hard, heeft ook heel veel bereikt in haar leven. Dus het is echt niet zo dat ik de enige was die gewerkt heeft. Het lijkt me wel lastig als u dan nu een groot deel van uw tijd in Brussel doorbrengt. Je ziet elkaar toch minder? Of valt dat wel mee? Nee, we zien elkaar minder. Het voordeel is wel van Brussel dat het is maar 2 uur rijden. Dus het is op zich redelijk goed te doen. En ze is er zoveel als mogelijk. En af en toe kan ze ook een keer mee op reis. Dus dat zijn de momenten die dan toch het ook wel weer leuk maken. En we hadden het net even over die reis in Zweden. Nou, Zweden is natuurlijk samen met Finland zijn de 2 landen die er mogelijk. Ja, maar toen was dat nog absoluut onbespreekbaar. Oh, oké. Nou ja, maar nu is het bespreekbaar. Sterker nog, heeft u enig zicht op wanneer ze echt zullen toetreden tot de NAVO? Nee, niet het moment, want we zitten nu in de fase dat alle landen moeten de verandering van het verdrag ratificeren. Dat is een proces dat in elk land op een andere manier plaatsvindt. Dus dat is een kwestie gewoon van hoe de landen dat georganiseerd hebben. Maar de ervaring leert dat het tussen, tussen de 3 maanden en een jaar kan duren. Dat gaat niet direct om of landen er tegen zijn, maar ook gewoon hoe die processen in die landen zijn. Het is wel... Maar in november was ik in Zweden en in Finland. November, mm-hmm. 21. En toen heb ik als grapje eigenlijk toen tegen beide CDS'en gezegd: wanneer worden jullie lid van de NAVO? En die keken me aan en zeiden: gaat nooit gebeuren. Ja. En de wereld is veranderd, want we weten het allemaal, de oorlog in Oekraïne. Hoe cru ook, geeft de oorlog daarmee de NAVO dan ook weer bestaansrecht? Nou, ik denk dat de NAVO altijd bestaansrecht had. En daarmee nog steeds heeft. Alleen ik denk wel dat het nu beter gewaardeerd en gezien wordt dan een tijdje geleden. Ik denk dat heel veel mensen dachten dat vrijheid en vrede vanzelfsprekend was. Sterker nog, dat heeft natuurlijk geleid tot grote bezuinigingen bij Defensie. Gedurende meer dan 25 jaar. Ja, niet alleen in Nederland, maar bij veel van de NAVO-lidstaten. We hebben natuurlijk heel lang gedacht dat Rusland onze partner zou worden. Bijna 20 jaar hebben we dat geprobeerd. En in 2008 met Georgië, 2014 met de Krim en 2022 met weer Oekraïne hebben de Russen laten zien dat ze die status niet waardig zijn en dat ze echt onze grootste bedreiging zijn. Ja, want dat is nu ook de officiële benaming. Als we het NAVO-strategisch concept erbij pakken, wat recent is gepresenteerd. Dat klinkt misschien voor de luisteraar een beetje abstract, maar daar gaat het gewoon over hoe zien wij de toekomst voor de komende 10 jaar van de NAVO. Ja. En daarin staat dan, als ik het even voorlees, dat Rusland de meest belangrijke en directe bedreiging voor de veiligheid van de bondgenoten en voor de vrede en stabiliteit in de Europese Atlantische zone is. Is dat dan uw voorstel geweest om het zo te benoemen in dat concept? Nee. Nogmaals, teksten die waaruit je voorleest zijn door de handen gegaan in de 30 landen. Dit is dus ook met consensus is deze tekst tot stand gekomen. En is er dan ook geen discussie over geweest? Daar is heel veel over dit soort teksten zijn ongelooflijk veel discussies. Tot op de dag van de top zelf, zeg maar. En dat is ook begrijpelijk, hè? Want omdat je het voor 10 jaar vastlegt, is het heel belangrijk. En wil iedereen de dingen die in dat land het meest belangrijk gevonden wordt erin hebben. En dat lukt natuurlijk niet altijd en dat leidt dan tot compromissen. Ja, maar hoe komt u dan uiteindelijk tot zo'n tekst? Hoe gaat u te werk als u merkt van hey, de ene NAVO-lidstaat wil iets anders dan de ander? Mijn bijdrage was dus niet de politieke tekst, mm-hmm. maar was gericht op de militaire input voor die teksten. En als je het strategisch concept van 2010, het laatste, voorlaatste, leest, daar stonden bijna geen militaire woorden in. En dat is nu echt heel anders. En dat komt ook toch door de oorlog in Oekraïne. Voor de mensen die nu inschakelen, we horen admiraal Rob Bauer hier vanaf marineterrein in Amsterdam. En we hebben het dus over de NAVO, over de toekomst van de NAVO. En ik ben ook wel benieuwd, hoe ziet u uw eigen toekomst daarbinnen? Nou ja, mijn functie is voor 3 jaar. Dat betekent dat ik heb het eerste jaar er nu op zitten. Tot de zomer van 2024 blijf ik voorzitter van het Militair Comité. En dat zal mijn laatste functie zijn bij Defensie. En wat gaat er dan daarna gebeuren? Nou, dan ga ik met een soort van pensioen bij Defensie. En dan denk ik wel dat ik blijf werken. Alleen buiten Defensie. En wat het gaat worden, heb ik nog geen idee. Nou ja, ik werk ook voor Goedemorgen Nederland. Daar hebben we af en toe Marten Kruijf, oud-commandant landstrijdkrachten. Is dat iets voor u, dat u duiding gaat geven bij radio, bij televisie? Nou, het gevaar van mensen die op de radio en televisie dingen duiden is dat zolang het gaat over het duiden van wat betekent het, hè, hoe voer je nou zo'n oorlog, dat is prima. Maar de vraag van wat moet er nou morgen gebeuren, wat moeten we morgen anders gaan doen, dan wordt het met mensen die met pensioen zijn en die dat soort antwoorden gaan geven, vind ik het ingewikkeld worden. Want die mensen hebben niet meer de verantwoordelijkheid. U hoeft er in die zin ook nog helemaal niet over na te denken. Want dus u bent nog volop aan het werk. Ik ben nog 2 jaar volop bezig. Ja, en als u, want u heeft natuurlijk wel ook al een hele carrière achter de rug. Bent nog volop aan het werk nu. Maar kunt u dan ook af en toe trots zijn op uzelf? Is dat een lastige emotie? Nou, dat is niet een lastige emotie. Maar er is in het afgelopen jaar 1 moment dat geweest wat ik echt wel me zal blijven herinneren. En dat ging over, we gaan nu langs de oostgrens van het NATO-grondgebied gaan we van die battlegroups gaan we zeg maar militaire eenheden gaan we stationeren in 8 landen. Van het, zeg maar het noorden naar het zuiden langs de oostgrens. En de discussies daarover waren heftig in de zin dat het militaire advies daarover voor een aantal landen eigenlijk niet ver genoeg ging. Dus de voorstellen die militair gegeven werden om antwoord te geven op die veranderende inzet van Russische troepen in Wit-Rusland en Oekraïne. Het antwoord daarop was een bepaalde omvang van militaire eenheid. En politiek wilde in een aantal landen mensen grotere eenheden. Moet ik dan denken aan de Baltische Staten? Of? Ja, dat zijn dus de 3 Baltische Staten. Ja. Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije. Dat zijn de 8 landen. U had het dan net al over, dat zei uw moeder volgens mij, van hoe je al die kikkers in de wagen houdt. Kunt u daar iets over vertellen? Hoe dat dan aanpakt als u daar... Wat er gebeurde was dat er in een aantal landen dus hele grote politieke druk was op de commandanten der strijdkrachten van die landen. Mm. Om eigenlijk militaire teksten aan te passen. Niet omdat het militair nodig was, maar omdat het politiek wenselijk was. En ik heb maximaal me daartegen verzet. Ik ben niet tegen een politiek besluit dat anders is dan het militair advies. Daar gaat het niet om. Maar politici moeten zich niet verschuilen achter militairen. Dus als je een grotere eenheid wil dan militair nodig is, dan mag dat. Maar dan moet jij het uitleggen en niet proberen een militair voor je karretje te spannen. En dat gebeurde in een aantal landen wel. En het militair advies dat we hebben kunnen formuleren was op 3 juni, vrijdagavond om 8:00, 8:30 s'avonds, in Brussel, is dat gelukt. Ja, ik kan me voorstellen dat het dan fijn is op het moment, of fijn, ja, dat is misschien niet eens het woord, maar heel prettig als het dan uiteindelijk lukt. Misschien heeft u bij dat soort of het werk wat u nu doet ook wel heel veel opgepikt bij het begin van uw carrière, bij de marine. Want daar is de loopbaan uiteindelijk allemaal begonnen. En onze verslaggever Mark Kampers die heeft een bezoek gebracht aan Den Helder, waar we op de marinebasis spraken met iemand die onder uw bevel heeft gevaren. Ik heb afgesproken met Tamira van der Luit op het schip Zijne Majesteit de Tromp. Tamira heeft jarenlang samengewerkt met Rob Bauer. In welke tijd was dat precies? Omstreeks 2004-2005 was ik 2 jaar geplaatst aan boord van Zijne Majesteit de Ruiter. En heb ik als commandostralenofficier gewerkt met Rob Bauer als commandant. Wat is het voor man? Rob Bauer is een commandant die aan de ene kant doelgericht is. Hoe ik admiraal Bauer, voor mij nog steeds Rob, me herinner, is toch echt wel als een mensenmens. Dus hij liep ook rond tussen de bemanning, hij sprak met de bemanning en hij stond ook open voor zaken die vanuit de bemanning kwamen. Op persoonlijk vlak ook iemand die echt geïnteresseerd was in hoe het met je ging. Wat heeft u geleerd van meneer Bauer? Wat ik van hem geleerd is hoe moeilijk het ook is en wat je ook moet doen met je schip en qua taken. Op het moment dat je voor je bemanning blijft staan en je dus je draagkracht van je bemanning houdt, dat je dan, als je je mensen meekrijgt, dat je dan eigenlijk alles kan bereiken wat je wil. En zo'n commandant was Rob Bauer. Ik heb wel eens later met mensen nog gesproken over mijn tijd op de Ruiter. En hebben het ook wel eens over leiderschap gehad. En ik zeg dat niet nu omdat ik een radio-interview doe. Maar ik heb echt wel meerdere malen gezegd dat admiraal Bauer een commandant voor mij was, waarmee ik eigenlijk zo de oorlog in zou gaan. Nou, mooie woorden weer. Ja, dat is een mooi compliment. Ja. Ja, daar zit veel in. Hè. Als wij bij Defensie zeggen dat je met iemand de oorlog in wil, dan gaat dat over vertrouwen. Dat gaat over professionaliteit. En die combinatie van iemand absoluut kunnen vertrouwen, want dat moet in een oorlog. Want ja, iemand moet, zeg maar, mee. Je zorgt met elkaar dat je als eenheid veilig bent en dat je ook je opdracht kunt vervullen. Dus iedereen moet scherp zijn. Je moet kunnen vertrouwen op het feit dat degene die een andere taak heeft dan jij, die taak ook goed doen. Want anders is het geheel klopt niet meer. Dus het is een heel mooi compliment. Ja. Ik wil zo graag nog van u weten hoe u eigenlijk bij de marine terechtkwam. Maar op dit moment ook een belangrijke hockeywedstrijd bezig. Namelijk WK Hockey Dames. Namelijk de halve finale Nederland-Australië. En Jan-Kees van der Kundy is daarbij. 6 minuten gespeeld. 0-0 is het nog steeds. Eerste kansje, meer was het niet, was voor Nederland. Maria Verschoor van dichtbij, maar de keepster zat er bovenop. Dus die bal kon er gewoon niet langs. Maar het geeft wel aan dat Nederland in de afwachtende openingsfase toch wel iets van de bovenliggende partij is. Maar dat vindt Australië prima. Die ploeg die geeft heel weinig weg in dit hele toernooi. En staat ook nu compact te verdedigen. En dat gaan ze waarschijnlijk de hele wedstrijd volhouden om het daarmee Nederland lastig te maken. Inzet dus een plaats in de finale. Een finale plaats dat we toch eigenlijk wel verwachten van Nederland. Simpelweg omdat Nederland zo'n beetje altijd in WK-finales van de partij is. Maar er is zoveel gebeurd de afgelopen maanden dat het zeker niet vanzelfsprekend is. Het is een moeilijk toernooi geweest voor Nederland tot nu toe. Weliswaar alles gewonnen, maar niet heel overtuigend. Dus is het een spannende wedstrijd? Dat is het in de eerste 7 minuten. Nederland wel veel in balbezit in Barcelona dus. Het eerste gedeelte van het toernooi speelde Nederland nog in Amsterdam in het Wagenerstadion. Maar nu verhuisd naar Spanje. Die reis die hebben ze goed verteerd. Maar hoe gaan ze hier met de hitte om? Dat is ook een vraag. Het is hier nog altijd 233 graden. Veld ligt vol in de zon. De Australische speelsters zijn er toch sowieso iets meer aan gewend. En hebben bovendien al hun wedstrijden hier gespeeld. Hebben wat dat betreft een licht voordeel. Nu misschien dan de eerste kans voor Australië. Als Rosie Malone de bal in de cirkel kan aannemen. Maar dat doet ze niet goed. En dus is de vrije slag voor Nederland. En daarmee nog steeds 0-0. In de kantine zomereditie met Nicky Heer. Ja, en te gast is admiraal Rob Bauer. En we zijn op het marineterrein in Amsterdam, waar het zonnetje goed schijnt. Het is een lekker zomerse dag. Ja. En dat in uw mooie tenue. Is het een beetje vol te houden? Ja, dit is eigenlijk het gewone tenue. Dus, maar okay. Het is ik vind het al indrukwekkend. Ja. We krijgen ook een vraag via de NPO Radio 1-app van Michel van Lindert. En hij vraagt via de app, is er een verschil tussen een marine, landmacht of luchtmachtman? Oh, dan gaat het om leiding geven, krijg ik nu door. Dus is het verschil om leiding te geven bij de marine, bij de landmacht of bij de luchtmacht? Ja, er zijn denk ik wel verschillen. En dat heeft te maken met in welke omgeving je aan het opereren bent. Dus bij de marine zijn we lang op stap met het schip, met die hele bemanning. Zit je letterlijk en figuurlijk in hetzelfde schuitje voor soms 7 maanden. Dus je moet met elkaar die klus klaren en je hoeft elkaar niet altijd aardig te vinden, maar je moet wel zorgen dat je het werkbaar houdt en dat je die klus met elkaar klaart. En dat je dat probeert redelijk. Dus dat Big Brother-experiment, dat doet de marine al meer dan 500 jaar. Alleen wij proberen bij elkaar mensen te zoeken die elkaar niet op zeg maar de huid vol schelden of dan wordt het een lange aanvallen. Tijd. En zeker op een boot, of een schip, dus, moet ik zeggen. Dus dat is één. Bij de luchtmacht en de landmacht zie je dat mensen vanuit de luchtmacht zie je dat mensen vaak toch meer vanuit een vliegveld opereren. En dat de vliegers soms zelfs in hun eentje in dat vliegtuig zitten. En met dat vliegtuig het gevecht aan het voeren zijn. Dat is anders dan wanneer je op een schip of in een grote landmachteenheid met elkaar dat gevecht aan het voeren bent. Dus dat leidt allemaal tot verschillen in hoe je je werk moet doen. En als je dat lang doet, dan leidt dat natuurlijk ook tot verschillende vormen van leidinggeven. En hoe kwam de jonge Rob Bauer dan uiteindelijk bij de marine terecht? Ja, eigenlijk een beetje door toeval. Mijn vader kwam op de middelbare school de HBS-reunie een man tegen wat een oud vriendje van hem was. En die had bij de marine gediend. En die nodigde die uit bij ons thuis. En die man die kwam en dat was zo'n hele klassieke ouderwetse marineofficier. En die zei, jongen, weet je al wat je gaat doen? Ik was 17. Nee, meneer. Is de marine niks voor jou? Geen idee, meneer. En die stuurde toen informatie op. En toen op basis daarvan heb ik het bonnetje ingevuld om die keuring dan te gaan doen, waar we het eerder over hadden. Maar tegelijkertijd had ik me ingeschreven voor economie in Groningen en voor civiele techniek in Delft. Het had heel anders kunnen lopen met Rob Bauer. En toen dacht ik, 2 van de 3 gaan me toch wel vertellen dat ik niet kan komen, dus dan ga ik die derde doen. En in juni hoorde ik van alle 3 dat ik kon komen. Toen dacht ik, verdorie, dan moet ik toch nog kiezen. En toen heb ik uiteindelijk gekozen voor de marine, omdat dat was vlak voor de 2-fasenstructuur. Dus dat betekent dat je nog 6 jaar ging studeren. En ik had daar eigenlijk op dat moment geen zin in. En bij de marine ging je 3 jaar studeren, 1 jaar praktijk en dan weer 2 jaar studeren. Toen dacht ik, dat lijkt me eigenlijk leuker. Mist u het varende werk nog wel eens? De actie op zee? Op een gegeven moment heb ik er afscheid van moeten nemen, omdat er geen varende functies meer waren in de rang die ik op dat moment bereikt had.